سورہ سعد چمکی ارشیت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعد حرف سعد حروف مقطعات وندر امیک معنی زانی پان اللہ تعالی والقرآن ذی ذکر قسم چھس بہاوان قرآن مجید یس نصیحت سیت پور چھو یعنی یت مز بے شمار نصیحت چھ یت کچ پٹھ کہ ہرگز چھن تم کت پز یم یم کافر ونان چھ کہ خدایس ورائی کیا چھ بے معبود یا یم کت رسالتس خلاف ونان چھ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ مولوک و شرک و کفرس پٹھ کمر گنمت چھو تم چھ تکبرس تعصبس بے مخالفتس منز بڑ مت امہ تعصبک تو مخالفت سزا یی دن تم اکہ دہ ضرور کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادو ولا تحین مناس اس پٹ اس تمو بروٹ کت لوک عذابو سیت گل مت پس کرو تمو ہلاکت کے وقت کرکنات زار پار مگر سوس نا عذاب نش آزاد سپدنک موقع وجبو انجاہم منظر منہم یم قریش تعجب کران یت کت پٹ کہ تموی مز آو تمن نش بیم کرون پیغمبرہ یعنی بشرہ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب تو پت لگ دپنی کافر یہ پیغمبر چھ معجزن اندر جادوگر دعوائی نبوتس اندر اپزیور کیا یہ شخص ہیکیا پزیور ٲسِتھ اجال الالحة الہا واحدا امی تھو واریہن معبودن ہنز جائے کنوی معبود باقی سارنی چھ کران انکار ان ھذا لشیء عجاب بے شک یہ اک عجیب چیزا وانطلق الملأ منہم انمشو واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد بے ہت نیرن واز چ مجلس مز تہندو زٹھو باقین تہ دوپک پکو نیرو مضبوط تو قائم روزیو پنن معبودن ہندس عبادتس پٹھ بے شک یت مز چمس پیغمبرس خبر کیا ذاتی مطلبہ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرت ان ھذا الا اختلاق کیاز اس چھن بوزمتی یم کت بروٹمس مذہبس اندر یہ چھن کیہ تہ مگر پانے ٹھہرومت چیزا اون ذلالی ذکر ممبینا کیا اس ایتو مز سپدو امسی یوت پٹھ نازل نصیحت کلام ہرگہ کانسی بڑس مہنوس کانسی رئیسس پٹھ سپدے توتہ اس بیاکھ کت اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یہند یہ ونون کہ امس پیغمبرس پٹھ کیاز سپد نازل کلام الہی اس مز کانس بڑس شخصس پٹھ کون سپد نازل یہ چھن امہ خاطر کہ ہرگہ تی سپدے تیل کہ کرہن تم پچ بل ہم فی شک من ذکری بلکہ تمن مینس کلام سی وہی سوزن سی اندر شک بل لما یذوقو عذاب بلکہ کت چمو ون میانہ عذاب مزے ژومت یم سمن دماغ ہوشی ہے امندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب نتمش تمن نش تہندس زبردست فیاض پروردگار سندین رحمتن ہند خزانہ جمع یمن مز نبوت شامل چھ یس یمن خوش کرے تس دہن نبوت یس نہ خوش کرے تس دہن نہ کیہ املہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقو فی الاسباب کن تہنز حکومت چھ زمین و آسمانن مز بیئی تمن دون مز باغ چھ تت مز اگر تمن کانہہ یختیارہ چھ آسمان و زمینس پٹھ پس کھستن ہیر لگت آسمانس تور کھست بدلتن تم نبوت حکم جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب یہ اک مختصر جماعت تہندین مخالفن ہنز بروٹ میو شکست خورد جماعت اندر یہ اک جماعت یہو کتھو تو حرکتو ستھ کیا تھی غمگین سپدان كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد پیغمبرن چھ تکذیب کورمت مکین کافرن بروٹ قوم نوحن قوم عادن بی قوم فرعونن یس میخ وولوس یس سزا دن کے وقت اتن تو کھورن اوس مجرمن میخ ٹھکان وسمود وقوم لوط واصحاب الائکۃ اولئک الاحزاب بی قوم سمودن بی قوم لوطن بی شہر ائک کیو لوکو یمای ایت جماعت سے لوک یمو شکست کھو پیغمبرن ہندس مخالفت اندر ان کل نلا کذب الرسل فحق عقاب یمو ساروی کور تکذیب پیغمبرن پس سپت تمن پٹھ میون عذاب ثابت وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق يم مكي كافر چن پیاران مگر تچ کنی کرکی یتمزن شوبہ یتمزن شاہ تھکن مکھ چن آسی بلکہ آسی کنی کنی شاہ سیت سو پھوک وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب بیچ ونان یم کافر ٹھٹ پٹ ای سانی پروردگار جلد پہن واتناو تہ اسہ پنن حص عذابک حسابک دوہ ین برونٹھی اسبر علاما یقولون واذکر عبدنا داود ذل ایدی انه اواب تو کریو صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کٹھن پٹ یم تم کافر ونان چی بی پیون چت سون بند داود علیہ السلام یس قوت وول تو صبر وول اس عبادت دشمن ہندس تکلیف پٹ تم اس خدا کن سٹھا رجوع کرن وال اس آس کرمت یمن یم یم نعمت عطا انا سخرن الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق بالعشی والاشراق اسے اس مسخر رام کرمت کوہ یم تمن سیت اس تسبیح پران شامس تہ صبحس تہ والطیر محشورۃ کل له اواب بی کر تمن مسخر جانور یم سمبرن اس آمت تمن نش ساری کوہ تہ جانور اس تہند وجہ ذکر سیت مشغول روزان وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب بیس مضبوط محکم تہذ سلطنت بی اس عطا تمن حکمت گاٹ جار بی فیصل کرون کلام اس نہایت واضح جامعہ اس وحل عطا کا نب الخصمیز تصور المحراب بیچہ وتمس تہ نش مقدم والن ہز خبر یل زن جورہ تمن نش مقدم ہتھ آئے رات کت یم وقت تم خلوت عبادت خانس مز مشغول اس خدا سندس یادس سیت پہر والو سپہو تراوی نم سد دروازہ کن بے وقت ان مکھ مگر تم ژائے تمن نش دیوار پیٹ وٹ دت توپت وات تم داؤد علیہ السلام سندس عبادت خانس مز از دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف یل تم ژائے داؤد علیہ السلام نش پس کھوج تم تمن نش تہند بے وقت ان کے سب تمو دپا کھوچو محض خسمانی بغا بعدنا علا بعدن فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سوائی سرات اش زمدی اش اندر کر اک بیس پیٹ زیادتی پس کریو تی اش مز فیصل پز سیت یتھ نا انصافی کریو اش ہیو سز وت توپت دوپ تمو تمو اندر اک زن مقدم صورت حض ات پٹ ان نہازا اخی لہو تسعون و تسعون ناجتن ولی ناجتن واحدتن فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب ایک شخصن دوب یہ دویم زون حض چھو میون بوی امیش نیش نم نمت گبی می حض چھ صرف اکی گبی ہن یہ بوی چھو می ونان یہ اخ گبی ہن تی دیت می بی حض چھم کتھو سیت غالب سبدان می چھن کتھ تی دیوان کرن قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه تمو دوبوك يچو يقينا تپر ظلم كران چن اخ گبهن مغن سيت يوس ملنا بها پنن گبن سيت وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم اکثر شریک چھ زیادتی کران اکھ اکس پیٹھ مگر چھن کران تم یمو ایمان اون بیئی کرکھ رژ عمل تمہ قسمک لوک یعنی ایماندار چھ کمی وظن داود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب تو پتاو داود علیہ السلام اس خیال کہ یہ مقدم منش بیگاہ وقت پیش کرنس اندر چھ یہی حکمت کہ اس کور ام سیت تہند امتحان اس وچھو کوتا صبر و تحمل کرون چھ داود علیہ السلام کیاز اچس بڑس جلیل القدر پادشاہ سندس خلوت خانس بلا اجازت کرس ہند واتن تو پت امی بے ربتی سیت کلام کرون یت مز کافی گستخی اس تو تہند تس سرسی پیٹ صبر و تحمل کرون چنانچہ تمو موگ مغفرت پنس پروردگارس بی نمی بون کن بی کورک رجوع بخدا فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب بس بخوش اشتمن سمامل يم خاطر امتحان کرناك بيچ بيشك تمن اشنش خاص قربك مقام بيروت انجام يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق اش فرمو تمن اي داود اش بنوك حاكم زمینس اندر پس کر ژٕ حکم آیندٕ لوکن اندر انصاف سۭتۍ اِتھ پٲٹھۍ از تانۍ روٗدُکھ کران ولا تتبیع الہوا فیدلک عن سبیل اللہ بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ از تام نفسٕچ پیروی کٔرو نہٕ یِتھے پٲٹھۍ مہٕ کٔرِو پیروی نفسٕچہِ خٲہشہِ ہٕنٛز نفسٕچ پیروی کرٕنۍ ڈالوٕ تۄہہِ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ نِشہِ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب پس پٹ یم لوک ڈالان چھ خدای سنجے وچنی چھ تین خاطر چھ سخت عذاب کیاج تیمو مشرو حساب گدو یعنی قیامت وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا بیکن اس آسمان تہ زمین بیت من دون مز چھ پد بیہود خلی ہز حکمت ذالک ظن الذین کفروا یہ خیال کافرن ہند فویل الذین کفروا من النار کافرن ہند خاطر آخرتس اندر بڑ خرابی سہ گو جہنم کیاز تم توحیدس باوجود ان کہ تت پہ دلیل قائم انکار کران بیاکھ غلطی تم کافرن ہن کہ تم تم قیامت کس دوس انکار کرنے سۭتۍ سٲنس اکس بڑس حکمتس تہ انکار کران کیاز بدلیل نقلی و قطعی چھ اس بتصریح بیان کورمت کہ قیامتس اندر چھ یہ حکمت کہ یوت اس نیکو کارن جزا تو مفسدن سخت سزا نمو ویس قیامتس انکار چھ کران سہ چھ خدای سندس اتھ حکمتس انکار کران بلکہ چھ سارنی برابر زانان اللہ تعالیٰ فرماوان ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کیا اس کروک تم یمو ایمان اون بیٚیہِ کرکھ رٕژ عمل تمن لوکن ہی یم زمینس پیٹھ کفر و نافرمانی کرتھ دنیاس منز فساد تہ تبٲہی چھ کران بین الفاظل اندر گوٚو اِتھ پٲٹھۍ کہ بیٚیہِ کروک أسۍ پرہیزگار تہٕ خۄدایس کھوژوٕنۍ تہٕ بدکار برابر اِتھ پٲٹھۍ توحید تہٕ بیس دلیلو سۭتۍ ثٲبت چھُ اِتھے پٲٹھۍ چھُ نبوت و رسالت تہِ بدلیل ثٲبت کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب یہِ قرآن مجید چھےٚ کتابہ یُس اسہِ نٲزِل کٔر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ کُن بابرکت کتابہ یم کن الفاظن حرفن تو معنین اندر چھ پور برکت یت لوک یمن آیاتن اندر غور تو فکر کرن بیہ یت عقل ول تم سیت نصیحت رٹن وہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب بیہ کور اس عطا داود علیہ السلام فرزند سلیمان علیہ السلام کیا رت بند چھ سلیمان علیہ السلام پریت وقت خدایس کن رجوع کرون چنانچہ تہند قصہ چھ قابل ذکر از عرد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد یل اکہ دہ تمن نش آئے پیش کرن شام کی وقت عمد تیز رفتار گر یم جہاد خاطر تھاون آمت اس تہندس وچنس ملاحظ کرنس اندر لوگ واریہ وقت نماز گو ژیر چنانچہ جلال و حیبت سب ہیوک نہ کانسی جرات کرت کہ تمن کرہن ات پٹھ متلع توپت سپد تمن پانے امی خیال فقال توپت لگ فرماونی انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب افسوس مے کور اختیار مالک محبت یم سیت بہ غفل سپدس پنس پروردگار سندی عبادت نشی یوتان آفتاب کھٹت رود شام کس پردسل ردوها علیہ فتفق مسحن بالسوق والعناق فرموک بیانیوک واپس یم گور منش تو پت ہوتک تمن گرن گروزن تو گردن پھش دن شمشیر سیت یعنی تم کرک ساری ذبح کیا یس مال خدای سند یاد نش غفل سپدن سبب سپدی سو مال گھ پانس نش روزن اخ قصہ گو تہد یہ بیاکھ قصہ متفقن علیہ چھ حدیث شریف اکہ لٹہ سپد سلیمان علیہ السلام پنن عمرائے لشکرن نش جہاد کس اکس معاملس اندر آزرد توپت فرموک آز رات کت سپد بہ پنن ستن زنان سیت ہم بستر تمن نش سپدن پد ستت فرزند یم مجاہد سپدن انشاءاللہ پرن گوک مشت نتیج دراو کہ کانس زنان رود نہ امہ شب حمل صرف رود اکس زنان ناٹ پیاو یعنی ناتمام بچے سہ ناتمام بچہ ہیت آئی دائ توپ ترونک تختس پیٹھ ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب بتحقیق بیہ کر اس آزمائش تہ امتحان سلیمان علیہ السلامس بیہ تروس تہندس تختس پیٹھ بدنا بے روح توپت کور تمو رجوع بخدا بیہ کورک انشاء اللہ نپرنس پیٹھ توب مونگک دعا قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب دعا کرو کہ میانی پروردگار مے کر مغفرت پنن گنہن بیہ کرم عطا آئندہ خاطر سو سلطنت یس نہ کانسی کس مے ورائے آسی بے شک ژے چھک سوری عطا کرون تہ نش چھنہ یہ دعا قبول کرن کینہہ دشوار فسخرنا له الریح تجری بامره رخان حیث اصاب پس کور اس واو تمن مسخر تو تابع سو واو اس پکان تہند حکم وار وار یوت تمن واتنک ارادہ آسان اس یم سی تمن گرین ہن چندان ضرورت روزن و شیاطین کل بنائیں و غواس بی تھے تابع تو مسخر اس تمن شیطان یعنی جن تم ساری یم دسل اس بی ڈنگل اس سمندر مز غوت دت مخت کاران واخرین مقرنین فی الاسفاد بی تمن ورائی بی جن یم ہاکلو سوید باندیز کرنا آمت قد تھاونا آمت ادول حکمی سب خدمات مفوزو نشی یم جن چلان اس تامیل حکم اس نکران تمن اس امی قسم سزائی واندن حازا عطاونا فمنن او امسک بغیر حساب اس فرموز ای سلیمان اشوی چه سانی طرف اک اتیه بی پادشاہ چھ آسان ملک کن خزانن ہند مالک بلکہ تم آسان ملک نازم مگر تہ کرو اس مالک تمام خزانن ہند یس خوش کرو تس دیو ہرگاہ پانس نش تھو سانہ طرف چھن کانہہ باز خاص وین لہو وندنا لزلفا و حسن ماب امہ دنیا کی سامان علاوہ چھ تہند خاطر اس نش خاص قرب بے نہایت اعلیٰ درجہ نیک نامی نیک انجامی امیک ظہور آخرتس من سپد وزقر عبدنا ایوب ایوب از نادا ربہ انی مسن شیطان بنسب وعذاب بی پویون چت سون بند ایوب علیہ السلام یل تمو پنس پروردگارس ندا کور ای میانی پروردگار شیطان چواتناوان میں ازات تکلیف سو تکلیف اس یہوئی کہ اکی دہ سمک وج پکان شیطان تیندن باچن طبیب سن شکل مز تمو کور خیال یما چھ حکیم امس ات کرناو ایوب علیہ السلامس علاج تمی دپک بکر تمن علاج یت شرطس پیٹھ کہ ہرگا شفا بنی تمن تہد گچھ دپن کہ چی دت تمن شفا امہ ور چھس نہ معاوضہ تہ نش ٹھانڈان تمو کور امیک تذکر ایوب علیہ السلامس نش تمو فرموک بی بی چھے خبر یہ کو چھ یہ شیطان تمن سپد امیک سخت رنج تمو دپ میانہ بیمار سب لوب شیطانن موقع میانہ گر واجنہ اتھ اچھ شرک کلمات ونانک لہذا ہو قسم کہ بہ لائہ پنن باچن ہت کمچہ اللہ تعالیٰ کر تہندس منگنس اجابت فرمونک ارکد برجلی کا حاضہ مختصل باردوں و شراب اے حض ایوب لت یو پنہ کھور سمینس اتی درو تتنس ناگا ناگراد اللہ تعالیٰ فرموس اے حض ایوب یہ آب تہد سران کرنے خاطر ترون آب بیچ تہد چن خاطر چنانچہ تمو یان امہ آب ست غسل کور بی چوک سو آب تان سپد سوری تکلیف دور وہبنا لہو اہلہ مسلہم ماہم رحمت منا و ذکر الباب بی کر اس عطا تمن گرک بچ یم مکان کس پشس تل گچت مومت اس بی تمنی ہی تمن سیت بی بس تی پن خاص مہربانی سیت بی یوت عقل مندن ہند خاطر اخ یادگار روزی یعنی عقل والن ہند گچی یاد تھاون کہ صبر کرونین کیوت رت جزا چھو اللہ تعالی دیوان ام پت کور ایوب علیہ السلامن اراد کہ پنن قسم کرہن پور یعنی اہلین پنن لائہن ہاتھ خمچے مگر چونکہ تمو اس ایوب علیہ السلام سٹھا خدمت کرمت خصوصاً ات بیمار اندر بیس نہ تہند طرف خاص کا نافرمانی آمت لہذا کر اللہ تعالیٰ پنہ مہربانی سیت تہند خاطر خاص حکمہ نازل یم سیت تہند حق اخ تخفیفا سپد بی فرمو اس ایوب علیہ السلامس و خز بیدک دغسن فضرب به ولا تحنس رٹو تھی اتس مز مور بدرا یت مز اخ ہت مور آسن تمی ست لو تھی چنڈ باچن پن قسم مہ پھٹرو چنانچہ تی کور ایوب علیہ السلامن ام پت اللہ تعالیٰ فرماوان ایوب علیہ السلام تعریف کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب بے شک اس لوب سو صبر کرون بند کیا رت بند چھ سو بے شک سو چھ سٹھا رجوع کرون پنس خدایس کن وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار بے کرو یاد سانین بندن ہند ابراہیم علیہ السلام سند اسحاق علیہ السلام سند بی یعقوب علیہ السلام سن یم اتھو خرو سیت بندگی کران اچھو سیت آثار قدرت وچت مغفرت حاصل کران انا خلصناہم بخالصت ذکر الدار اسیش چی مخصوص کرمت اکی خاص کچ سیت سو گو آخرت گر بکثرت یاد کرن سیت وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار بی چی تم حضرات اس نش یقین چارن آمتو رتو بند اندر وذکر اسماعیل والیسع وذل کفل وکل من الاخیار بی کرون یاد اسماعیل علیہ السلام بی الیسع علیہ السلام یس صاحب الیاس علیہ السلام پن نائب سوزمت اس بنی اسرائیلن کن پت سپز تمن نبوت عطا بی ذوالکفل علیہ السلام یم سری تی چی رتو بندہ وندر ہازا ذکرن یچو نصیحت کلاما یہ سپد ختم ام پت چھ بیان جزا و سزوک تمیک تفصیل چت پٹ کہ وین للمتقین لحسن ماب بیچ پرہیزگارن ہند خاطر آخرتس مز رچ جایا روزن خاطر جنات عدن مفتحت لهم الابواب یعنی ہمیشہ روزنک باغ یمن ہند درواز وچ آسن تراؤن آمت تمن پرہیزگارن ہند خاطر متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب تکی دت آسن بہت تمن جنتن مز طلب آسن کران تمن جنت کن خدمت گارن نش تمن جنتن مز واریہ قسمک میو بیئی واریہ قسمک چن چیز وعندہم قاصرات الطرف اطراب بیئی آسنک برونٹھ کن خوبصورت تو خوش شکل زنان یعنی حور یم بون کن نظر تھاونی آسن تمے آسن اکی عمری ہمسن ون یک حاضا ما توعدون لیوم الحساب ای مسلمانو یم چھ تم نعمت یمن ہند تہ وعدہ اس تھاون یوان قیامت دو ہنس پیٹ ان حاضا لرزقنا ما لہ من نفات بے شک چھ سون رزق ات چھ زانہ تہ وبرن تو ختم گژھن یم چھ دائمی نعمت ہمیشہ پوشونی یہ مضمون گو ختم اس اہل سعادت متعلق اس و بوزو ام پتہ اہل شقاوت ہند حال وین للطاغین لشر ماب بیچ سرکش تہ نافرمان ہند خاطر سٹھا یچ روزن جائے جہنم یسلونہا فبیس القرار سو جائے گئی جہنم یت مز تم داخل سپدن پس سٹھا یچ جائے جہنم حاضا فلیزوقو حمیم و غساق ون یک ای جہنمیو اچھو رسر بی پل تو پاک ات تی وچھو مز واخر من شکلی ازواج بی آسن اچھی واریہ چنک تو کھنک چیز یم سٹھا یچ ناگوار تو تکلیف دہ آسن حاضا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انهم صالو النار یل زچھن تو مطبوعن ہن جماعت جہنمس مز داخل سپدی توپت کن ان تو داخل کرن تہند تابع تم دپن پان ون یہ کیا آئی بیاک جماعت یم تہ سیت عذابس اندر شامل سپدن خاطر جہنمس اندر چل کر چاچان خدا انین یمن بلائے یمن مبنین کشاد جائے کنی یمن تی چھو اتن نار سی اندر قالو بلانتم لا برحبن بکم تم دپنک طور بلکم بنین کشاد جائے تہی کنی تہی انین خدا بڑ بلائے انتم قدمتموہ لنا تم تابعہ ونن تمن مطبوعن تہی واتنو اس برونٹھ کن یہ مصیبت کیازی تہی ڈلو اس فبیس القرار پس کچھ یت جائے چھے جہنم یس اس تہند وجہ پیش آو قالو ربنا من قدم لنا ہاضا فزدہ عذابا ضعفا فی النار پان ون اککس پیٹھ چھاو دسی کرت کرن دعا ای سانی پروردگار یمو یہ عذاب تو مصیبت اس برونٹھ کن ترو تو واتنو تمن کر تہ زیادہ عذاب دوگنوت نارس اندر وقالو مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار توپت دپن سری جہنمی کیا سنا وجہ چھ اس چھکن وچھان یتی تم لوک یم اس گنزران اسک یش ناکار لوک اوندر یعنی مسلمان اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار کیا اسی اس تمن ناحقی ٹھٹ کران تم اس نے فی الحقیقت نارس لائق کن جہنمس اندر چھ تم تہ موجود مگر سانہ نظرے چھ تمن نش ڈجمژ یہ چھن اس درٹھی یوان عذابس سی چھ یہ کت سانہ حق باعث حسرت ان ذالک لحق تخاصم اہل النار بے شک یہ چھ واقعی سپدون یعنی جہنمین ہنز پان ون ہر ہر کرن قل انما انا منذر تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو تو یس توحید رسالتس انکار چھو کران امیک ضرر چھو تہ پانس مے کن قسم امیک ضرر چھن کیاز بچھس تہ اخ بیم کرونا خدا سند عذاب نشی وما من الہ الا اللہ الواحد القہار بی فرمایو اتھ پٹ میون پیغمبر تو بیم کرون آسن اخ امر واقعی چھو اتھے پاٹ توحید تہ اخ پوز تو واقعی امرا یعنی خدائس ورائی یس کنوی تو غالب چھن کہاں کہ عبادتس لائق رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار یس آسمانن تو زمینن ہند پید کرون چھ پروردگار چھ بیئی تمن دون مز چھ تم ساروی پروردگار تو مالک سٹھا زبردست سٹھا بخشن ہار چھ بندن ہندین بے شمار گنہن قل ہو نبا نظیم انتم عنہ موردون تو فرمائیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر یعنی اللہ تعالی سن توحید و شرائن ہنز تعلیم کرن خاطر بسوزن یہ اک عظیم شان مضمونہ یمک تہ سٹھا اہتمام کرن چھو بے مگر افسوس تو چھو ام نش سٹھا بے پروا سپدان ام کی عظیم شان آسنک وجہ چھ یہ کہ ام ورائی چھ سعادت حقیقی حاصل سپدن محال ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون مے اس نہ کہیں خبر عالمی الوین ہنزن مجلسن ہنز یلیم یعنی ملئ اعلیک لوک آدم علیہ السلام سنج پیدائش متعلق بحس اس کران مے آئی خبر کرن بعض تمن معاملن ہنز وحی کی ذریعہ ایوہا الی الا انما انا نذیر مبین مے کن چھن وحی یوان نازل کرن مگر ایزی بچس اک پیغمبرا نن پٹ بیم کرون چنانچہ تمو معاملہ وندر گو اک معاملہ یت ملئ اعلی اس مز بحسوس یوان کرن آدم علیہ السلام سن پید کرن یہ سپود مے معلوم وحی کی ذریعہ بیاہ کان ذریعہ مے نش چھن یہ ثبوت میانہ نبوت و رسالتک لہذا پز تہ میس پیغمبر پیغمبر برق آسنس پس کرن تفصیل امہ گفتگو چھ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین سو گفتگو سپد تمہ وقت یل فرمو تہند پروردگارن ملائکن ای ملائکو میون اراد چھ بہ کرن پید میچ اخ بشرا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو پت ییلہ سہ بہ وار پور بناون یعنی تہند اعضا مکمل کر بیٚیہِ واتناو بہ تس مز پننہِ طرفہٕ روح پس نمہِ زِ تُہۍ تس برونٹھ کنہِ سجدٕ دِوان تو پت ییلہِ اللہ تعالیٰ ہن سہ تیار کوٚر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون ساروی ملائکو دیُت تس سجدٕ اکوٹہٕ الا ابلیس مگر دیُت نہٕ سجدٕ ابلیسن استکبر وکان من الکافرین تمہِ کوٚر تکبر تہٕ غرور بیٚیہِ سپُد سُہ کٲفرو أنٛدرٕ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین اللہ تعالیٰ فرمووس اے ابلیس کمہِ چیٖزن روٚٹُکھ ژٕ پتھ تس سجدٕ دِنہٕ نِشہِ یُس مےٚ پنٕنیو اتھو پٲدٕ کوٚر یہِ کوٚرتھٕ ژےٚ تکبر تہٕ غرور بوٚڑ نہٕ ٲسِتھ کِنہٕ واقعی اوسُکھ ژٕ تھدِ درجہِ کیو لوٗکو أنٛدرٕ یِمن نہٕ سجدٕ کرُن زیبا اوس قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین ابلیس لوٚگ دپنہِ کہِ دوٚیِم کتھ چھِ ثٲبت یعنی بہٕ چھُس تِہنٛدِ کھۄتہٕ بہتر بہٕ کوٚرتھس پٲدٕ نارٕ نِشہِ سُہ کوٚرتھن پٲدٕ ربہِ نِشہِ قال فخرج منها فإنك رجيم الله تعالى فرموس نير يمي آسمان نشي پس بيشك أمي عدود حكمي سبب چكت مردود وإن عليك لانتي إلى يوم الدين بيش سپت مين لانت قيامت كس دوستان تنبت چون مرهوم سبدنك امكاني قال رب فانزرني إلى يوم يبعثون ابلیسن دوٚپ پروردگارا ہرگاہ آدم علیہ السلام سٕنٛدِ وجہ بہٕ مردوٗد کوٚرتھس تیٚلہِ دِژ مےٚ مۄہلت مرنہٕ نِشہِ قیامت کِس دۄہس تانۍ یُتھ بہٕ تِمن نِش بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن اولادن نِش پوٗرٕ بدلہٕ ہٮ۪مہٕ ہا قال فإنك من المنذرين الله تعالى فرموس يلس مهلت شك مغان غاس عدك اي مهلت دين إلى يوم الوقت المعلوم تمدو كس وقت السام يس مقرر شو قال فبعزتك لوغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين دابن لوغ يلمي مهلت هاي دين تلچم چان عزت قسم کیم سری بنی آدم ڈالک بہ ضرور سزی وتہ نش مگر نمو ودر چین برگزید بند یم چہ میانہ اثر نش محفوظ تھی تک خالف الحق والحق اقول لاملان جہنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین اللہ تعالی فرمایوس پس چھ پز یہی کات کہ بہ چھس ہمیشہ پز ونان یقیناً بہ کرن پور جہنم چان سیت بی چانن سارنی پیروان تو تابعین ہند سیت قل ما اسلکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو بہ چھس نو تہ منگان دین حق واتناون خاطر کہ مزوریا بی چھس نو بہ زور پن پان بناوان پیغمبر بناوٹ کی طریق کرہ بہ نبوتک دعوی غیر قرآن ونہا بہ قرآن بلکہ چھ فی الواقع چھ قرآن مجید کلام الہی ان ہو الا ذکر للعالمین چھ قرآن مجید چھ ساری جہان کی خاطر اک واضح تو نصیحت یم کی تبلیغ خاطر میں نبوت عطا کرنا آو یت مز تہندی خاطر بوڑ نفع تو فائدہ چھ ہرگہ تہ پوز واضح سپدن پتہ تہ مانیو نہ ولا تعلمن نبأه بعد حين تُہ زانیو پانے ضرور کینژو دہو پتہ امیک پور حال مرنہ پتہ سپدِ تہ پور حقیقت ظاہر